benim boynu büküm. Şimdi sen çok uzaklarda, ellerin koynunda, ufuklara dalıyorsun. Gözlerin yaşlı, yüreğin buruk, ümitlerin çok. Yine mi, yine mi, yine mi anlıyorsun? Yine mi, yine mi desene ağlıyorsun? İçimdeki yokluğunu hep gülüyorum. Ah, yanılıyorsun. Bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor kaderim, gelemiyorum. Bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor yakamı, gelemiyorum. Zaman zaman hayal kurarım, saçlarını okşar gibi yüreğimde kanıyorsun, gözlerimde yaşlar gibi. Dört yanım hasret, taş duvarlar gibi. Anlamıyor beni. Bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor kaderim, gelemiyor. Bırakmıyor, bırakmıyor, bırakmıyor yakamı, gelemiyor.